روز د هرې حصے معلومات لیکلی شوې دي چې دا حصے دل تری ګوره هغه خود دی مخلوق د پیدا کېدو نه مخکې الله تعالی لیکلی دا انسان پیدا کوم دی به داسې ګرځي داسې بلویږي داسې به اعمال کوي داسې به مړ کیږي نو خدا عقیده د وایند نه الله وی مونږ سره کتاب ونیو کتاب دی حفیظ چې هغه محفوظ ساتون کې دی چا محفوظ ساتون کې دی د اجزا د دو یعنی ساتون کې دی د اجزا د دو اور دارنګ دې چا د نمونو د دوی نمونه الله تعالی وی د دوی محفوظ دي د دوی اجزام محفوظ دي زمانه خطا نه دي بلک زبو بلک نسبت درو کیدا کافران بالحق رشتینی خبره تا چې کوم رشتینی خبره دا غي د دوی نسبت درو کوي لما جاءهم کله چراله دا رشتینی خبره دوی تا چې قران دی او شریعت دی وحدانیت دی چې دا خبره کله دوی تراله نه دي کافرانو دا غینا انکار کو درو جنې دا خبره وګڼلا فهم نو دا کافران فی امرین پدا سے او خبره کری مری جن چا گڑا وڑا دا بعض با نبی علیہ السلام توی دا شاعر دے بعض با توی دا ساحر لیونے دے دا سر جادو کر دے بعض با دا کاہن ترویتی دے چا با دا لیونے دے گو رہے نبی علیہ السلام چکم حق خبره دی ترارن دے ظالمانو بیا نبی علیہ السلام تا دا نسبتنو کن مری جمانا گڑا وڑا فی امرین دی دی پہ او خبره کی مری جن کے گڑا وڑا دا سو کیوں نسبت پیغمبر تا کئی سو بل نسبت کئی اللہ تعالیٰ رنبے دلیل اس پا حشر باندی بیانی خوا چی دادا سوی دی مرگ نرسو بیا جنزنوی او تاسو بیا او زیت زرا جمکوم افلم ینظرو آیا نگوری دی الی سمای اسمان تا دا اسمان خطولی دنیا تخکاری کنا لون تا تاسو دی اسمان تا گوری دی دی تا نگوری کیف بنینا ها چه سنگا جو کرده ما بغیر دستنو نا نپکی بیمانشتا نپکی استنشتا نپکی سیخانشتا چلکت وین چای کسی خلق و دام نشتا سیمتم چا برن بی خیجولی نیولا پیلری ورکڑی دیوی لگ دی اسمان تاو گرد آسمر غٹ دی تاسو بدانا ہوئی چه دا پتره دی دا اسمان غٹ والی دی پینزو سو کالو پا مزل دی را شکتو دی گی دمر غٹ اسمان بغیر دستنو نا بغیر دا پیلرو نا بغیر دا بلی بلانا چه کم اللہ دا اسمان جوڑو لیشی نستادا پینز فوٹا بدن نشی جوڑو رے سوچ پکار رے وزیناها او خیستکڑے دی منگ دا اسمان پستورو باندی سمر خیستا دی رنگ تے اگورا حوارے تے اگورا ستورو تے اگورا وما لہا نشتا دی دی اسمان کی من فروجن سشلی دل سس چودی فروج چود تا ہوئی لگو گورا لکم ہوا تا کریک علاقہ دا اسمان چی تا کریک شوئی خوبانی لانٹر کو کریک شی دیکھ اتنا پیلے نے مجھوڑا نو پچل بیا نپوئی کی چیتا زمرا لانٹر بارا ٹنگی کی سنگا آگے تا تو گورا اللہ تعالیٰ ہوئی چر تا پولی مولی پکی نشتا چر تا بیمان پکی نشتا چر تا کی کریک والی پکی نشتا چر تا کی سری والی پکی نشتا اسم پکی نشتا دیتا خو لگو گورا دگا ساتھ دانشی کولی چیتا را جن دے کی نولی نا والا اضاد آزمکا مدد نا ہا خورا کری دا ما اللہ وی داس مکہ میں خورا کری دا دیز مکہ قطوالی تو گو رہے 22,000 فٹ کو خلق کت دلی دی خدا غین اخکت بیا کتر دیز مکہ دینا دے معلوم کرے غین اخکت بیا کار نہیں کی گی مکہ تا سمیلی علت داسی اور شیع اللہ تعالیٰ پترے لگو لے دی جد دی دا برمی گوری دا غین پکتا کار نہیں کی 22,000 فٹ بیان تلی دی دا 22,000 فٹ کو خلبان لیا دی گی لیکن نہ دیتا سے پترے لگے دے چپا غیبا دے برمی امکار نہ کی خدای پہلم کرے چھے کتا داز مکہ سمرا دا لیکن سوچو کو سنگے خورا کڑی دا وانبت ہاں وعلقینا فیہا اللہ تعالیٰ وہ چوری دی ما پدی گرونا باندی را پدی زمکہ باندی روا سیا مضبوط گرونا غٹ غٹ گرونا داز مکہ پوبو دا کنے دا بدا سیڑا کے دا تو جی داز مکہ لکی کی بیاو سڑے سکار نہیں کھولے نا یہ وقت اللہ راشی نو زمانگا خدای دی رحم ہوگی تو جی داز ہمیشہ اللہ کے دین تا پر سکار کھو خیلے وقت پر بدیل پیغے بل بیدل پیغے بنی پر بلالوی وزی دی بنشو بیاب تاغی بانے بادی کے دا اللہ دی غرون رو سل و امبتنا فیا زرغن کڑی دی ما پر دیز مکہ کی من کل زوجن ہر قسم بوٹے بہی جن تازہ تازہ بہی جوی تازہ تا تازہ تازہ سے بعد اس مکہ کیوں گو رہے ہر شے تازہ تازہ ہر شے تازہ تازہ سوچو گئے سہر لاشا مقام لاشا سو وقت چھو گو رہے تازہ بدر تا ملاوی گی گی دا پسکی دی پہ دیز مکہ کی اللہ کہی کنا چرتا بدا نہیں چھے ہوگا دازوار دی راز پیلیو دا دلس رضی دی راز پیلیو دلس رضی تازہ شیر آخنا تب سیراتا اور دا چھلی کنا دا سری دا بینائی پیدا کون کی دانائی پیدا کون کی ذریعت دانائی و ذکرا اور ذرائی دچا دین و نصیت دی دا سیزونا ذریعت دانائی دی یو سڑے پدی سر دانائی اخیارتوب عقلتوب زیرکتوب حاصلو لشی چا اسمانو تو گری اسمتو تا اور دا ذریعت نصیت تبئی دی سر یو سڑے نصیت غستیشی خو خور خسوکو کی کنا لکل عبد دا ہر حق بندر پارا منیبن چی دا حق طلبگار وی منی مانا چی طلبگار دا حق وی چی او سڑے دا حق طلبگار دا غطا دا دلائل مکتے شی نو دا داغه د دانای د پاره د خو یار د پاره پوره ده دا داغه د چا د پاره د نسیت د پاره پوره ده خو چې یو سړی طلبګار د حق نه دی دا قران ولا غاړي پوري ځوان کا خو دایشته کته نه تاکو واخلي ونزلنا ورو مونږه من السماء د طرف د اسمان نه مانو به اسمان یا وریاز دا یا طرف د اسمان او به مونږ ورو او مبارک انداز او چې هغه برکات ولدي با برکت وګدي اول اول بچ کله باران شروع شو نو حضور صلی الله علیه وسلم په قمیص مبارک وېستو او دې باران ته په بهر وتلو چې دا باران اوس د الله تعالی طرف نه رحمت راغلی دی لازمه کې تر رسیدلې نه دی دې لپاره چې دا رحمت زما بدن سره یو ځای شي نبی صلی الله علیه وسلم باغلمبو ساس پر باران ته ودرېدو با برکت رخه دې سره بیماره الله تعالی ختمي ضرورت ټول د انسان دې سره پوره کیږي باران سره کنه او دا سه مسله خدا نه کنه چې اوس مطلب داري چې دا تمره خشه دي دې وخت کې ګوره یو خبره ده عیسی علیه السلام غالبا داغې نه چاته پوزو چې دا الله تعالی د رضا علامه صدا چې کله الله د دې بندگان ناراضي وي اي ولا جواب ورک چې دا الله د رضا علامه دا چې کله د خلکو باران ته ضرورت باران وري اور چې کله د خلکو باران ته ضرورت نه نه وري دا د الله د رضا دلیل دی وی الله د رضا دلیل څه دی چې الله دې چانه خفوي وی چې کله د دې خلکو ضرورت نه پاغه وخت کې باران په وري او چې ضرورت یې نه وري نه دا دلیل د خفغان د الله د نقص په مو سوچو کو چې الله زمونږ نه خفه دي که خوشاله الله زمونږ نه اوس خفه دي حدیث کو مې درته وي خفه دي چې الله خفه دي نو الله په سبا نه خوشالي کې په ډول کو خوشالي کې الله تعالی چې ډول کې ډیر وړاندو مونږ هم سوچ نه کړی چې الله په سو خوشالي کې هغه کارونه مونږ وکړو هغه کارونه مونږ په کار دي چې الله رانه راضي شي بیا دې موقعه کې چې باران ضرورت نشته باران بني او چې کله ضرورت یې بس دعا به غواړو خدای به باران وری دا د الله تعالی د عدم رضا دلیل دی چې الله تعالی خفه دې سه او راضی چې الله راضی کونه په سبه راضی کو او څنګه به راضی کونه طریقې خو درته معلوم یې کنه په منډو ناراضی کیږي چې منډې بو فعمت نا دی بیا زرغون کو مونږ په دې باران سره جناتین باغونا دې باغونو ته ګوره چې بارانونه وشي تاسو ګوره څومره ښایسته دي وحب الحصید او غلی حق غلی یعنی چې فصل داغی لو کولی شي کمی غلی چې فصل داغی ریبلی شي لکه دا اوس دا غنم دی کنه نو دا غنم ریبلی شي او بیا پای کې الله تعالی دانی کړی دی او طریقې سره څنګه دانی جوړی شي حب الحصید هغه دانی د فصل لو کړی شي چې کوم فصل لو کړی دا جوار دی کا غنم دی کور غوشی دی او کریجی دی ورپسې شه دا چې دا ټول الله تعالی کوي دی باران سره ورنخلا وردارنګ الله وي موږ زغون کو په دې سره کجوري باسقات دنگی دنگی کجرو تو گرائے دا سنگ تلی دی سوچ تاسو کا اس مکن سمر اوچے تیری او سمر بہترین مقام کی دا غیمی ودا ہوا پہ سمر مزیدار لگی نور پہ سمر مزیدار لگی او دزمکی دا غلازتون او دا گندگون سمر اوچے تیری کجرو تا خود سوچو کہے گنا باسقات دنگی دنگی لہات والعن چراغی گنچکون دی نوید لاندے باندے لاندے باندے اغنچکون تو گرائے لاندے باندے تہ بتہ دا چھ گنچکون دی دی کجورو دی کیلو تو گورے کجورو تو گورے واللہوی دی تو مگورے کنے دام ماں کڑی دی پا کم انداز نکڑی دی رزق اندہ سر پارا دی اللہ تعالیٰ دا سیزنوں کو دا غنم و دا میوی دا دی سلک گڑی دی رزق اندہ دی عبادی دا پار دا روزے دا انسانانو واللہوی دی عبادو دی انسانانو دا روزے دا پارا میدہ انتظامات کڑی دی و احیائینا بی ہی جوندے کو منگ پچا سرا پھری باران سرا تر و تازہ بلدتن حق از مکا میتن کیا غو چوی اوچ از مکوی باران پہ اللہ تعالیٰ وری اغا تر و تازہ شی حیات بارد دا تر و تازہ گئے ندے کذالک القرود دارنگی و تلب استاسو دا قبروننا اللہ تعالیٰ استاسو بند اغا سیل کسن کے دلی اوچ از مکن باران وارو مودا سیزن و کندی کے سری دکا سے باران نبوشی سے با قیامت تنیز دے او بیا و چیلانی شی جی روز ہے ان خل سری بروی دی خواہ حضر صاحب کو چاپی رو گوری گیر لگوئے کمزے تا چاپی ہو دردو موقع نشتا زانو باس ہے کم پلا بزے میدان دا حشر تا نزور را پسید نزوری گا پخول دی شری دو آغا دلائل دو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ چرا غی بیانو شو تا سمیں اللہ تعالیٰ دا بعض باغیانو بیانو کی بدماشان بدماشانم تیر شوی دی حسن شتا کنا دا غی بیان اللہ تعالیٰ کی قذبت قبلهم درو جن گرنلیو مخ کی دری مکی والونا قوم نوحن قوم دنوح علیہ السلام نوح علیہ السلام درو جن گرنلیو نحنیم سو اکالے اور تا دعوت ورکو تبلیغ ہوکو اگر درو جنو گرنو زیتا درو جن ان اللہ ور سرسوک لو توفان کر آگئی واصحاب الرسی اور دارنگی اگر خاندان نے کچک کوئی دا کم کسان دی گو رہے سمودیان دا حضرت صالح علیہ السلام قومو چې کله دې خبره ونه منله صرف سلور زره کسان په دې کې مسلمانان شویو او نور ونه منله نو الله تعالی باغی عذاب راوست. جبرئیل علیہ السلام پی چغو والا زلزلہ پر آلا غمرو شو. دا سلور زر چکم مسلمانانو سرد صالح علیہ السلام دا دی زین روان شو دوی کم زیتا حضرموت ترال حضرموت تر تا معلوم دیکننو مموری دلی دی دیتا دوی رالل پا دی علاقہ کی دوی آباز شو. حضرموت ور تذکوی چی دا اصل کی حضرموتن دی صالح علیہ السلام دلتا وفات شو نو دی بوی حضرموتن اغا مرگ دلتا حاضر شو. اصل عربی دا سیدا نو پای کې دا سلور زره کسانو داس یو کچک ویو چې هغه باندې نظام د دې خلکو رسوی لکی کی کچک وی دا چې غټه او خفته دا د غیب کینی کړیا کوټه په کې برنی راکې دي او بنگړی په کینی کی کچک ویو دیل تا آباد شو. دا سلور زره مؤمنان خو چې څه زمانہ په تیر شو دی بت پرست شو چې بت پرستی شروع کړه نو دا غی نه رسو الله تعالی دوی ته حنزله بن صفوان علیه السلام پیغمبر راولېږي. حنزله بن صفوان بیا دې تراره چکله دوی ته دا پیغمبر الله تعالی راولی کړو دی کم بختانو دا پیغمبر شهید چکله بیا شهید کونه الله تعالی په دې عذاب راوستو هغه کوی الله تعالی غرق او دینه کیر چا پیره خود دې آباد وي او د دې باغونو نو سره د آبادو په کتل الله غرق وی دې سچره کچ زما پیغمبر شهید کو او خبره نه منل دا خو الحمدلله چې مونږ او تاسو وخت وخت د دین خبره کیږي. کچرته یو شل دیر شکال داسې تیر شي چې څوک مونږ ته دین خبره نه کوي نو مونږ به کم زناور جوړ شي. دا خدا الله احسان دی چې هر وخت 24 گھنٹې د دین په حواله مونږ سره خبره کیږي او مونږ ته خپل مسائل یادیږي هغه خپلې طریقې یادیږي. جهالت ګوره ډېر ناکاره شی دی که دا سلسله بند شوه نو له شل کاله کې دا نوي نوجوانان نه دي خدای شته چې اسلام هغه نوم به هم یاد نه دي په بله بلا باختی و سمود اور دارنګي سمودیانو دا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام درو جنو غنو الله په زلزلہ راو سوچ او په جبرئیل والا وعاد عادیان دا بدمعشانو طاقتور خیستا لول دمدمی هغه وی چې مونږ سره مسو سو کول شي ور داسیو من شد من نقوا مونږ نه زیات طاقتور سوکتر خدای طاقت ظالمانو بیا نه مانا الله په سینه راو سوچ داسیو چتول او دیس مکه له ولتر اخلاصول سټ کول ما داسیو بلا به چتک یو زه دم دم وو چې برابر کو جو ولټا به دا سره کمی ځای نه چې دا اثر به ولې دیس مکه له اخلاص سره سټ کول نماز کړ دا کجیر پرته ویلې پانی و فرعون فرعون هو پیږه نه کنه دا موسی علی السلام مقابله کې د دې زسیما نه رب کو اساس له رب زیما معلم تلکم من الہ غیری زمانہ علاوہ بل خدای استاس وشتہ دے نبی حرامی ودا خبری بولی و حاضل انہار تجری من تاتی و دان احرون زما پا حکم چلی گی آگ کا جدو دا زما پا حکم چلی گی اگیو نہیں سر کوئی نہیں سر سچلی ور سر کو گرگرے کا آغوبو کے غرب کا و اخوان لوتن اور دارنگی رونہ دلوت علیہ السلام سخرگنے دلوت علیہ السلام لوت علیہ السلام دی زینہ دی فلسطین دی خدا دی عراق نتلی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام سرہ اقوان دا چالتا حضرت لوت علیہ السلام وعدہ کرے اس خر گنے وار نو اغی بیاد لوت علیہ السلام تقذیب حکم ما سیوا دی او سو کسان نور ایمان را نڑو ای باندے اللہ کانی ورولی دی کنی دی ورولی کلی والا برکلال تنے اولتر اخلاص کے دا غب بدماشان ہوگی و اصحاب الائکا اور دارنگے اغا خاندان دا زنگل دا دا حضرت شعیب علیہ السلام قومو اول یو قوم غرق شنو بیا بل چلے کنا حلاک شنو بل قوم تے ولے گو اغای باندې الله ګرمي راو سمخ کې دا مسله تیر شوې ده نو دی بیا اغا وریاس چې دراله اغه کې سور یو بل ته چې والی چراشه له کدا ځای یخ ته الله چې او سړی عذاب نور په جوارن نه دی کې دا سړی په خپل هغه ځای ته ځي چې کم ځای وای نه ته دې منډه وای چې کم ځای عذاب یې ته دې چې کم ځای درس خوري ته دې په خپل ځي نو غرض دار چې ټول لالو برنه جوړ راغې باندې وقوم تبع نو قوم تبع دایمه منی سړی یادو مخکې واقعې تیر شوې مدینه منوره باندې حمله کوله اگر یهودیان علماء ورته پام کو داری چا وطن دے وہ سو وکال مخی دے پنبی علیہ السلام مان ایمان نوڑے دلتن حج دے تلو بیا یمن تا چلا قوم لے دعوت ورکی چی تاتون مسلمانان شے لیکن اگر چا اسلام راو چاران اللہ غیم حلاک کو کلن حریو دبینا کذب الرسولا در جن گرنلیو پیغمبران نسبت دروغ کرو فحق وائد راغ پا غیبان دے عذاب زما فحق راغ پا غیبان دے وائد عذاب زما افا عینا آیا ستړي شوي مونږه بالخلق الاولي په لومړي ځل پیدا کولو سره چې دا مخلوق مې پیدا کړی دی نو الله تعالی وایي زه په دې باندې ستړی شوی یم دا تاسو څه وایئ چې بیا ژوندي کولی نه شي بل هم بلکې دا خلق فی لفظ په شبهه کې دي من خلق جدید دنی بی پیدا ایشنا چکنی بیا با اون پیدا کیگو دا دین دا خلق پا شبھا کی دی پا شک کی دی شک مت کنے کی بلکل دا خلق پا بیا جنگی کی دی اللہم انکا افتون قاف اللہ علم نے پمانا دی والقرآن المجید قسم پا قرآن بانی تشرافت والا دے بل عجبو بلکی دا خلق تعجب کئی دی چانا دا دوبارہ جنگی کی دونا انجا ہم دی وجی چرار دی تا منظرون یرون کے من ہم دینا فقال کافرون انہوی کافرانو حاضا شیون عجیب دا دوبارہ جن دی کے دل خناشنا خبر دا کچر تا دا واقیش آئی زامتنا آیا چمرش مونگا کنا تراب و شو خورے ذالکا دا دوبارہ جن را جن بائی دا واپسی دا لری رد چانا دا عادت او دا عقلنا قد علمنا پتا ایک سر معلوم دی اللہ تعالی ما تما ہا آجزا تن قسل اردو چی کمیز مکا من ہم دینا بھی خوری وعندنا اور منصر کتاب ان حجیز یو کتاب کے ساتھ ان کے دپار دا ہر جز دا اجزاو دی اور دارنگی دنمون دی دا عمال دی دی بل کذبو بلکہ دی درو جن اگنلو بالحق رشتین خبری لرا لما جا ہم کلچ دا حق را غدی تا فهم دا خلق فی امر مریج پدا سے او خبر چی دی چاگر گڑا وڑا دا کل نسبت پیغمبر تا دی جادوگر کئی کل دلی ونی کئی کل ورد شاعر ہوئی کل سوئی افلم ینظرو آیا نگوری دا خلق جل سمای اسمان تا فهم دا پاس دو دی چی دا دو دی دا پاس دی لگ دیو گوری کیف بنینا ها چی سنگ جو کڑی دی ما دا اسمان بغیر دستنو نا وزینا ها خیست کڑی دی ما دا اسمان وما لها و نشتر پدی که من فرو استشگافونا سیریوال کرک چودونا والارض و مددنا ها زمکا خورک کڑی دما و علقینا فی ها چوری دی ما پدی باندی رواسیا مضبوط غرونا و انبتنا فی ها زرغن کڑی دی من پدی زمکا که من کل زوجین هر قسم بوٹے بحیق تازہ تازہ تب سرطن دا ذریعہ دا پارد دانا ہے و ذکر و ذریعہ دا پارد نصیت دا قل کل عبد دا ہر حق بند دا پارا منیب چی طلبگار دا حق وی و نزلنا من السماء و رو منگ دا اسمان نمان اگو مبارکن برکتنا کی برکتنا کی با منگ را علتن را اگو فام بدنا بیہی بیا زرغن کو منگ پدیو بو سرا جنات باغنا و حب الحصید او دانی دا فصل لو گڑی شوی و النقلا زرغن و منگ پدی سرا کجری باسقات دنگی دنگی لہا طلعن شدید پارا غنچکون دی نوکری لاندے باندے پراتو رزقا للعبادی دا پار دا روزے دا بندگانو و احینا بیہی جلدے کو منگ پدی باران سرا تارتا دکو منگ پدی باران سرا بلدتا میتا حغز مکہو جا کذالک القروج جغسی و تلبی استاسو دا قبروننا یعنی دا دی منو و تلبی دا قبروننا خوا کذبت قبلهم درو جن نسبت درو کڑے مخید دینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام قل پیغمبر درو جنو گنو و اصحاب الرسی او آغا کوئی والو قل پیغمبر درو جنو گنو چا حنزل بن صفان علیہ السلام و سمود سمودیان صالح علیہ السلام و عاد عادیان حود علیہ السلام و فرعون فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام و اخوان لوت لوت لوت لوت علیہ السلام و اصحاب الایکتی حقا بن والا حقا زنگل والا شعیب علیہ السلام و قوم طبعین و طبع قوم چلی اغم درو جن اگنو لچا لرا مدغ پیغمبران لرا کلن حری و دینا کذب الرسول درو جن اگن الانبیاء فحق و عید نراغب دیبان دی عذاب زمان افا عینا آیا من ستڑی شویو ستڑی شویم زم دل خلق الاولی پلنبو پیدا کول سرات دی مخلوقاتو بل هم فی لفسین بلکہ دی پر شبہ کی دی من خلق جدید دنیوی جوندننا دنیوی جوندننا دی پر سکری پر شکو پر شبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لدينا مخبر فوق إذا كافران وضي الشبه جواب الله تعالى وركم أغيب قيامت درزي إنا ددي وجنا ملكري شكلا دا مخلوقات مرشي اور دازمتا ددي أجزاء أخري او ختم شی او فابل پا غاجزا دس نس پاری شی ندا بسنگ بیا جوندی دی جی داغی تفصیلی جواب بیان شا یو د انسانانو علم بصیرت دی، یو د الله تبارک و تعالی علم دی. دې دواړو کې فرق دی. د انسان علم دا محدود دی، بصیرت اور قوت د انسان دا محدود دا متناهی دا. پاتش علم دا الله تعالی هغه وسیع دی او ډېر زیات دی. علم دا الله په دغه اجزا باندې شته چې دا اجزا کوم په نصیبي دي، او بیا الله تعالی قادر دی په جمع کولو د دغه اجزا باندې. د دې جواب پرونه شو دې آیتونو کې هم الله تبارک و تعالی دغه جواب ورکوي چې ګوره تاسو خو دغه شبهه کې پراته یئ چې دا اجزا کله د خورو سره خوري شي او تس نس شي، نو دا به څنګه بیا جمع کېږي؟ جواب الله تعالی ورکوي چې دغه خبرې پرېږده تاسو پر نه کوي چې کوم خیالات راځي. الله تبارک و تعالی په دې باندې هم عالم دی، او الله تبارک و تعالی په اعتماد علم او قدرت سره تاسو پر اشاره کې هم زیات دی. هغه اشاره چې په هغې باندې د انسان د ژوند دار مدار دی، د زړونه د غرض د دې نوم الله تعالی تاسو نږدې دی په اعتماد علم او قدرت سره. نو بیا څنګه دا کېږي چې الله تعالی به دغه اجزا نه جمع کوي یا به دغه اجزا د الله نه ګډ وکړي؟ د دې بیان کوي. او بیا عامه مسله بیانېږي چې د هر یو انسان سره الله تعالی یو دوه ملایکې د ده د اعمالو د لیکلو دپاره مقرر کړي دي، چې په هېڅ وخت کې دا ملایکې د دې انسان نه جدا کېږي نه. البته دوه مقاماتو کې دا ملایکې جدا کېږي، یو چې کله دی اودس ماته، یو چې همدسترۍ مسله راشي. دې دوه ځایونو کې دغه ملایکې د دنه جدا کېږي، او نور په هېڅ حالت دا ملایکې د دنه جدا کېږي نه. دې چې کومه وینا کوي نو هغه هم دې دي، دې چې کومه اعمال کوي هغه هم دي، د دې عقایدو دي. هر شی دغه ملایکې لیکي دا محفوظ دي، او چې کله د قیامت ورځ شي نو دا عملنامه به د انسان ته الله تعالی ورکړي چې دا ستا کړونه دي چې په دنیا کې تا څه کړي، نو دا هغه ټول ستا مخې ته دي. بیا به ملایکې په ده باندې شهادت دي، او هر د انکار او د معذرت صورت به څه نه جوړېږي، او د هغې مطابق به فیصله وشي. اوس خبره دا ده چې دا کومې ملایکې دوه مقرر د انسان سره دي، یو ښي دې طرف ته ده او بل ګټ طرف ته ده. دا چې کوم ښي طرف ته ده نو دا حسنات لیکي، د انسان نیکۍ لیکي. یو حسنه په لس باندې لیکي، یو نیکۍ لس ثوابونه لیکي. او د ګټ طرف ته چې کومه ملایکه ده نو دا د انسان هغه ګناهونه لیکي. خو دومره دا چې په دې دواړو کې دا ښي طرف ته کومه ملایکه ده، دا امیره ده په دې بلې باندې. مانا دا ده چې کله دا ورته ووایي ولي تان هغه به لیکي، او که دا ورته نه وایي نو بیا هغه به نه لیکي. کله چې د انسان نه ګناه وشي او دغه ملایکه د لیکلو اراده وکړي، نو دا ښي طرف ته چې کوم امیره ملایکه ده، چې دې تسبیحات ووایي کېدی شي، چې دې استغفار ووایي کېدی شي، چې دې معافي د الله نه وغواړي توبه وباسي، نو شپږو ساعته پورې دغه ملایکه د لیکلو نه بند کړي چې ته به دا لیکل نه کوې. او چې په دې وخت کې بیا هم دی تو بو نه باسي، نور اعمال نه کوي، نو هغه ملایکه ورپسې بیا رپوټ ولیکي او ده پسې لیکل وشي. نو چې کله د قیامت ورځ شي نو دوی به خپلې عملنامې هم راړي، دا ملایکې به ورسره وي، او دوی باندې به شهادتونه دا ملایکې هم کوي، او دارنګې د انسان بدن به هم په ده باندې شهادت کوي، لکه مخکې د دې تفصیل تیر شوی دی. نو دا خو د قیامت یو منظر دی، او هغه عملنامه به داسې وي چې د هغې د لوستلو دپاره به چاته ضرورت هم نه وي. هر یو سړی به خپل عملنامه لولي او په انجام باندې به خپله پوه شي چې دا کار وشي، نو رسې کېږي اعمالو نتیجه د تخکا. انسان په دې دنیا کې تاسو په معلومه ده چې دنیا زندگی دا د خوب والا زندگی ده. څومره چې حقایق د عالم آخرت دي هغه موږ ته دلته نه ښکاري، څومره چې احوال د عالم آخرت دي هغه موږ ته نه ښکاري. د دې دنیاوي زندگی مثال د چا دی؟ د خوب دی. لکه څنګه چې یو انسان ادوي هغه څه نه ویني، نو دې دنیاوي زندگی کې یاد وساته، موږ ته هغه حقیقتونه د عالم آخرت نه ښکاري او نه موږ دا لیدلی شو. لیکن کله چې مرګ موږ له راشي، نو په دا وخت کې به هغه حقیقتونه د عالم آخرت زموږ او ستاسو مخې ته شي، او نه به موږ ووینو چې دا مخکې څه وي. ځکه خو تاسو ته ما بار بار ویلي دي چې دا خبره ده چې الناس نیامن، دا ټول خلک په غفلت کې دي. اذا ماتو کله چې مړ شي ته بهو دی به بیدار شي، یعنی اوس به دوی دغه حقیقت د برزخ او د عالم آخرت دا ټول به معلوم شي. ملایکې به ویني، ټکانه به ویني چې جنت کې د ټکانه ده، جهنم د ټکانه ده، هغه هر څه به د مخې ته راشي. او سختۍ د مرګ هم خبر یې چې د مرګ دا تکلیفونه او دا سختۍ څومره دي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله حضور صلی الله علیه وسلم باندې دا حالات شروع شو، نو ځان سره یو پیالای کې اوبه کې خو دی اوبه، او چې ډېر تکلیف به راغی نو هغه ګو کې به لاس کته کړل او هغه اوبو لوند لاس کې په مخ باندې راکړ او دا به وي چې د مرګ سختۍ ډېرې دي الله تعالی ما سره په دې ته امداد وکړي. دا شیخ را روان دی هر یو انسان دپاره دا سخت تکلیف دی او دا پیاله به مونږ او تاسو سکو د دې نه زمونږ دپاره بچ کېدل نشته چې کومه نیټه وي په هغه نیټه باندې به دغه پیاله څکلی شي. تاسو ته معلومه خبره ده چې الموت قدح کل نفس شاربوها دا مرګ یو پیاله ده هر یو انسان به دا څکي د دې نه خلاصېدی نشته. والقبر باب کل نفس داخلوها قبر داسې او دروازه د عالم برزخ چې هر یو انسان به دې ته وي د دې نه انسان پاتې کېدی نشي. دا واضحه خبره ده عالم برزخ ته به ځي او د عالم برزخ نه به عالم آخرت ته راځي. نو صیبا الله تعالی وایي د دې مرګ نه خو ته تښتېدی طبعي تا د دې نه نفرت کوو دا تا بد ګڼلو. که هر څومره یو انسان د مرګ نه تښتي لیکن دا مرګ اخله راځي. څنګه انسان د مرګ نه تښتي؟ ګوره د مرګ نه د بچ کېدو د پاره مونږ کوم کوم سیزونه استعمالو وسایل استعمالو نور اسباب استعمالو او هر یو انسان طبعي طور سره ګوره یاد وساته مرګ د خوښ نه وي. ځان له خبره ده چې بعضی اولیاء الله هغې مرګ د خوشحالي کی چې کله به دا موقع راځي چې زما د الله تبارک وتعالی سره دیدار نصیب شو اور ما چې کومه مزدوري کړې ده د هغې ثمرات او ثوابونه ما ته ملو شي. خو اکثر اور کلي طور سره یاد وساته د انسان د مرګ نه هر یو انسان دا مرګ بد ګڼي دا ښه نه ګڼي. دا الله تعالی وایي دا هغه شی دی چې دې نه تا تیښته کوله تا کم کم اسباب د دې دپاره استعمالول چې دا مرګ په ما باندې رانی شي لیکن دا به خامخا په هغه خپله موقع باندې راځي. دا خو دنیوي مرګ دی او بیا د هغې نه رستو چې کله پوک وهلې شي شپېلی نو بیا به څنګه چلي؟ بیا معلومه خبره دا چې دا ټول مخلوقات به الله تعالی ژوندي کړي. عالم حشر ته به لاړ شي هلته به وزن د اعمالو کېږي. بیا هر یو سړي به نظر په تله د انسان باندې وي چې دا کنډه د دې درنې کې د نیکو اعمالو که دا کنډه سپکېږي بل طرف ته به قطعا نه ګوري. هغه کنډې ته هغه میزان ته به ګوري عشرې ته به ګوري چې آیا دا د نیکو اعمالو پله په دې کې درنه پاتې کېږي او که د بدو اعمالو پله درنېږي. هغه مسله ده. بیا چې کوم یو انسان صحیح زندگی دنیا کې نه ده تېره کړې کفر یې کړی دی نو دا دوه ملائکې نه دي چې دا موږ سره 24 ګنتی وي. دوه سحر راځي مازدیګر وي مازدیګر دوه راځي سحر وي خامخا مونږ سره دا ملائکې وي او الله تعالی دوی له علم پوه ورکړی دی زمونږ په دې اعمالو ښه پوهېږي که مونږ څه وایو اور که څه کوو اور که څه عقائد دي اگر پسې لیکي نو دغه دوه ملائکو ته به الله تعالی حکم کړي چې دا کسان کله دی محشر ته راولي نو یو به تېنه صیبه رتبي رتبنه به داسې شړي او بله به وایي چې بس زه خواسم شهادت کوم نو چې کله دې مجرم باندې جرم ثابت شي ملائکو ته به وایي چې بوځه دی جهنم ته وغورځوئ څومره سخت مقام دی جهنم ته به څوک غورځوي. بیا چې کله جهنم ته غورځئ نو دې وخت کې به دی وایي چې الله تعالی دا ما سره څه وکړو دا د شیطان د لاسه وکړو شیطان ما سره داسې داسې کړي دي. نو شیطان به وایي چې الله تعالی ما خو په دې جبر نه وکړی ما خو په ته باندې زور نه وکړی ما خو د ده پوزه کې فیضوان نه وچولی دا هر څه چې دې کړي دي ده په خپله خوښه کړي. سوچ تاسو کوئ شیطان ګورې تاسو باندې جبر نه شي کولی زور نه شي کولی. شیطان خو صرف وسوسه چې مونږ منډه وهو نو سبا د مونږ شیطان نه شو ملامته کولی بس صفا وایي چې الله تعالی ما خو په ته باندې زور نه چلېده خو بس ما ورته دا څیزونه ښایسته کړي ده په خپله منډه والې ده په دې کې زما څه قصور نشته. الله تعالی به وایي دلته بحث مه کوئ دا بحث بالکل نشته ولي تاسو ته په دنیا کې ما مخکې نه دا اطلاع درلېږلې وه انبیاو تاسو ته ویلي وو قرآن کې دا خبره وه چې ګورې مخکې عذابونه ډېر دي که چا داسې اعمال وکړه داسې به ازادي کې لحاظه ستاسو دا مقدمه مباحثه ستاسو دا جګړه تاسو سودمن نه ده زما د مخې نه لرې کېږئ د هغې بیان الله تعالی کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان ارقام قال الله قسم پر دی چې پیدا کړی دی ما دا انسان الله پیدا کړی دی ونعلم الله وی کوی مونږه ما په هغه وسوسو باندې قوت دې نفسو چې اچي دې تنفس دې دته نفس دې تکمې وسوسې اچي کم خیالات دې په ځل کې اچي الله تعالی ما ته دا خیالات ما دي ونحن اقرب الیه او مونږ دې انسان تام حبل الورید ده غرج دې شه دې جان دې شارجنا شارج دې جنې دې زوال رکنا چې هغه څه شي د هغې حرکت بند شي هغې نه وروسته انسان مړ کېږي. دا څومره نږدې دی کله دې ته ورید ویلې کېږي او شرایین هغه نبی رګونه دي دا نهایت دی نبی رګونه دا خو هغه رګونه دي چې دې سره د زړه نه هغه وینه ټول بدن ته ځي دې ته ورید ویل او شرایین هغه رګونه دي چې د دې هم د زړه سره تعلق دی خدا نهایت دی نبی دي دا د دې وینې نه یو قسم بلاس جوړېږي نو هغه په ټول بدن کې خورئ ښه نو دا د دې سره تعلق په ټول بدن کې خبره خلاصه شوه. الله وایي دې نه هم درته نږدې اس باغ وقت یہ تلقی یہ تلقی یعنی کہ اگست الحق دو اگست کو ستاس واقع مال اگست ستاس واقع مال نکل گئی آنے دیا نہیں چی او کی طرف سنا سرا وانی شمار او بلکہ طرف رقائد ناصر خود مانا تھا کہ حاضر دانا کہ ناصر ولاڑی دیا کہ ناصر ہے کہ گر دیا نہیں سر مسکار نشتا وہ مانا تھا کہ چی او کی طرف تم لائے کرا یا کس طرف تم لائے کرا دئی نکل گئی تمام اعمال کی سلی کی بس چس سے مائل فضو من قول نو باس ادری او وینا الا لدے ہی رفی مگر یا غی سرے او سوکے تو ان کے عطیت تیار اور حاضر سوکی دار التناس پہ جو دفرین کم لفظو جی بس دغا ملائکہ ازان سر محفوظ کی او داو لکلے شی او زی کی کم کم لکلے شی ار یا شی لکلے شی تر دیر پوری سہبا چی پا بیمار ہے کی او سڑے دا فریاد کئی او زیر دی کئی کنا بیمارائی کی او سڑے فریاد کی او زیرگی کئی دا زیرگی ہم دکلی کرے مر آڑا ہوگا دا زیرگی ہم دکلی کلی شی خدار سے لکلی شی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا منقول لی چید انسان دا تمام افعال کا غر خیر دی او پشر دی دا طول افعال لکلی شی کہ ہر حرف دا دخلی نیس تری اغلی کلی شی وہ دم ردا جی بیا بکمو حروف باندے ثواب اور سزا نمی لائی جی اغدا عمل نامی نسکی مٹاو ما یلفظو من قول نو باسی دغا انسان یو لفظ الا لدیه مگر بیدی سرا رقیب ان سوکائی کون کے عتید تیار و تناس دی وجاد سکرت الموت اور آلی اغا سختے دمر گل اغتے پا حقیقتا حقیقتا اغا سختے دمر گرا لی بس مرگ پہ انسان رازی مخیل آگے نراغے سختے ذالکا دا سختے دمرگ ما حقا شہر کنت من ہو تحیل چی تددین تخدیدلی تو خددین تخدیدلی کا نتاوی چی دائیں ہر قسم اسباب دے استعمالون خدا مرگ در بان خام خارجی اس پا کم پلزی ولو فی قفی سوری پکو حالی بچیش پیلائی کی ذالک یوم الوائی دا غرز دا عذاب دا بس او بیوری چی دا عذاب غرز دا دنیا کی تاس تا خبر کل اور تاس انہ من دا وجات کل نفس را بشاری و نفس ماہا چیب دی نفس را سائقن دشان شرون کے و شہید او بل گوائی تو ان کے بدبان دی دغض و ملائکی دی یاد دین علا و نور دی بس سیب اور پسیب شیو بے دشان شری او بل با بدبانی گوائی تی جدد آمالو جدا دی سیب اتد آمال کری دی او دائی کری دی لقد کن تو بہر دی چھتا تازی تا فی غفلت پا غفلت کے من حاضر دی رزنا دارا دا خطا چھتا کر دینا تا غفلت کے دا دی نمان دا فکشفنا عنکا لنکا من دستر گستانا